kosztuje teraz średnio 9 zł. W tym serwisie Trójki to już wszystkie informacje. Mamy jeszcze prognozę pogody. Tej nocy deszcz i gwałtowne burze z gradem, głównie na wybrzeżu, na zachodzie i na południu Polski. W ciągu dnia podobnie, ale też w wielu regionach dużo słońca i znów opały w województwach śląskim, świętokrzyskim, małopolskim, lubelskim i na Podkarpaciu w cieniu 32 stopnie. W innych regionach 30-31, trochę chłodniej w Koszalinie i Zakopanem około 27. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. When she goes for a kiss, she goes for the lips. Wipes away a smile, looks out to sea. There's no need to hoo or cry, or secure an alibi. There's nowhere else I'm meant. My love is, all my love is, too often I have long denied the obvious, don't sweat this, don't second guess it, and to all of this the answer is my love. Beneath the teeth, I hide a smile. She take my worry and my doubt, and she turned them inside out. She said, boy, don't think it in shares, think in miles. 'Cause my love is all my. Too often I have long denied the obvious. So don't sweat this, don't second guess it. Too often. Dziesięć minut po północy. Jak zawsze z nieśmiałością, którą powoduje, czy też wywołuje przerwa w siadaniu przy mikrofonie. Dobry wieczór, Agnieszka Szydłowska. Zaczynamy PS. Ostatnie w lipcu. Kilka mrugnięć powiekami i oto żegnamy lipiec, za chwilę sierpień, ale nie chcę wprowadzać smutnej atmosfery, wręcz przeciwnie. Nie wiem jak w innych miastach, ale w Warszawie po bardzo upalnym dniu nadeszła wieczorna, lekka burza. No i jest coś tak piorunującego w połączeniu tej gorącej atmosfery dnia z tym, co przynosi deszcz. Wszystko staje się filmowe. Tak więc taka jakaś filmowa i czasami, myślę, zmysłowa opowieść ułożyła mi się z utworów, które wiozłam ze sobą, jadąc przez to miasto, które nagle stało się piękne i stało się zapowiedzią wielkiej przygody. Zatem zaczniemy rzeczywiście filmowo. On time, back by the beach, still gonna bring the heat. The heat. Nie zamykajmy oczu, bo za chwilę nadejdą prawdziwi szaleńcy. Wcześniej Michael Fassbender w piosence, którą wykonuje w finale filmu zatytułowanego Frank. Potem Jungle ze swojej debiutanckiej płyty, która ukazała się kilka dni temu, ale myślę, że ci, którzy szukają wśród nowości, zwłaszcza wiążących się z wytwórniami już sprawdzonymi, w tym przypadku to jest Excel Recordings, mają oko na tych chłopaków. Jungle zresztą pojawiać się będzie regularnie, tak myślę, tak czuję. Na pewno dziś jeszcze powrócą i będą powracać w kolejnych wydaniach programu PS, a kto wie, może także programu alternatywnego. A propos oczu, to trzymamy je rzeczywiście teraz zamknięte, a jeżeli ktoś był kiedykolwiek na koncercie, na spotkaniu artystycznym, na tym czymś, co wytwarza dookoła siebie Dan Deacon, to może sobie przypomnieć te wszelkie wariactwa tego chłopaka, bo on kiedy komponuje, to podchodzi do tego bardzo poważnie, ale kiedy spotyka się z publicznością, to zupełnie poważnie robi sobie gigantyczne żarty z samego siebie i z nas wszystkich. Il sogno è più vicino, il sogno è tu sai quello che ti voglio dire, quindi se puoi sognare è gratis, io almeno sono cresciuto così, quindi mentre posso il sogno e vado avanti per la mia strada. I tak oto Dandikon powrócił. On oczywiście cały czas trwa, zwłaszcza jeżeli ktoś doświadczył kontaktu z nim na żywo, w pamięci właśnie tych osób, które miały takie doświadczenia, no i tych, którzy szukają muzyki. Dandikon kojarzy mi się także z OFF Festiwalem, a ponieważ właśnie ten festiwal nadchodzi, to oczywiście nie zabraknie takich wypraw dziś w nocy, które mogą się z nadchodzącą edycją albo z tymi, które za nami kojarzyć. Ale nie będą to skojarzenia wprost, nie będzie to namawianie, nie będzie to przekonywanie, bo OFF Festiwal to jest dla mnie festiwal przyjemności, a nie pracy. I to wyróżnia go wśród wielu, wielu innych. Still saucy sack swinging like dub D40 on a door hinge. Good lord, walk light like the floor slick. Look bored, hoard all mics in a force grip. Pro-abortion endorsing his own importance of leaving opponents flowing with paper and dirty porcelain. Pinnacle of titillating, crisp it, fist clenched, emulating 68 Olympics. Rocket from the cradle till he middle-aged and lipstick. Coughing from the stable, probably indicating explicitly. Dismissed, fill it in that saturated cranium. Heavy as insurance off a spanking new laser gun. Crazy heart, hazy lungs, making art, raking funds. Crowd going dumb like painless sun. Always father's honor. No home for the weak. No insurance for the pride. Jive. Jive. It always follows honor. I sit and thought till the flow is right. Those who be on all available open mics. Smoking right, proposing these niggas overwipe. More because I normally toilet bowl with a broken pipe. The former soloist who flow is sick. The token sober kid, stressed so the roller swish. Four locos down a hole in a loaded split. And who is useless is a broken wrist from trying to open shit. Nigga, cold is what you need to keep the poultry in, resulting in me rolling slick as bottom of the bowling kicks. Early man, you posers know me as a troll, throwing moldy donut holes at your grody hole from his cronies whip. Eating like the kids when you take them off, riddling, throwing temper tantrums at the window where you whip again. Sweeping up the glass to use it as a garnish over tracks damaged like the leg he limping to the barn with. Chicken shits. Temper about as thick as tips of pencils is. Missiles to the picket fence. Who spit as good as finger licking? Bitch, bet is 36 fish netted like the hook was inefficient. And it always follows order. No home for the weak. No insurance for the pride. Jive. Jive. It always follows all. We'll be right back. Nie do końca można za nim nadążyć. Actress, a wcześniej Earl Sweatshirt w takim zestawieniu, które mogło budzić różne skojarzenia. A propos zestawień i tytułów, to one oczywiście widoczne są na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. W prawym górnym rogu dwie litery PS. Można w ten sposób dostać się na podstronę programu albo odnaleźć nas na Facebooku PS Gra. Wpisać do wyszukiwarki i wtedy witamy się i podajemy sobie dłonie. A na profilu facebookowym połowa playlisty już za 20 minut, a potem całość przed godziną drugą. Ponownie zestawienie, złożenie dwóch intrygujących mnie ostatnio płyt, a właściwie pierwsza z nich to epka. Epka, która należy do tercetu Movement, a potem raz jeszcze dziś wieczorem Django. Thank you.

Once you free your mind about the concept of harmony and of music being correct, you can do whatever you want. So nobody told me what to do, and there was no preconception of what to do. Jeżeli chodzi o zacność, nie wiem, czy istnieje takie słowo, a na pewno istnieje słowo dojrzałość, więc jeżeli chodzi o dojrzałość, to z całą pewnością najbardziej świadomy i doświadczony artysta, który w dzisiejszym wydaniu programu PS się pojawił, Giorgio Moroder, w swojej niezwykłej opowieści na temat tego, jak postrzega muzykę. No i oczywiście ta opowieść kontynuowana jest w dwóch planach. Z jednej strony jego słowa, a z drugiej strony dźwięki, które pojawiają się w odpowiednich momentach i ilustrują, rozciągają jednym słowem, tak jak powinno być. To teraz człowiek doświadczony, ale znacznie młodszy od Giorgio Morodera. W innych czasach dorastał i inna muzyka, chociaż bez tych wszystkich wynalazków elektronicznych niemożliwa, opanowała jego wyobraźnię.